خالی میزنم Thank you.

Hey, right time. جنگت حیرت انگار این دل تنگت آهنت دیگر تنگ خارا آهنت دیگر تنگ خارا حیرت انگار این دل تنگت آهنت دیگر تنگ خارا آهنت دیگر تنگ خارا Hey, nobody talks to me. باشه چه جوری این بیشتر من دوام کنم برای مشیر همایون باشه. Thank you. نه من همون درویش خان بود، اولی کوچیک بود خیلی، حالا اینو میزنیم.